Og etter dette kulturinnslaget synes vi det passer å presentere neste innslag. Ja, vi ønsker deg velkommen til Åndskolben, filmregissør Jasper Banken. Det skulle bare mangle, ja. Ja. Kan du fortelle hvorfor hele handlingen i din nye film utspiller seg på et toalett? Vel, for det første vil jeg påpeke at det å gå på toalettet i seg selv er en helt naturlig ting. Ja. For det andre er toalettet i min film et symbol på hele den vestlige verden, der menneskeheten jo som kjent er i ferd med å drukne i sitt eget avskum. Ja, og for det tredje? For det tredje hadde vi et veldig lite budsjett, akkurat stort nok til et toalett på 2x2 meter. Vel, men kan du kort fortelle hva handlingen går ut på? Vel, det hele foregår altså i løpet av et døgn på et toalett i en typisk vestkantvilla. Ja. Der bor en høyesterettsadvokat sammen med sin søster og deres to halvvoksne barn. Hmm. En bror og en søster som elsker hverandre. Ved en tilfeldighet oppdager datteren at faren nærer sterkere følelser for sønnen enn fedre flest. Hmm. Hun forsøker først å snakke ham til fornuft, men da dette ikke nytter, kveler hun ham med toalettsnoren og forsøker å gjemme like i toalettskålen. Ja, vel. Hennes kjære bror overrasker henne i midlertid på fersk gjerning, voldtar henne i raseri og begår deretter selvmord ved å stappe toalettpapir i halsen. Fortvilet løper datteren inn på soveværelset til sin mor for å søke trøst, og dermed er... Men Banken, denne filmen representerte jo Norge under filmfestivalen i Grums i Jugoslavia nylig, uten å gjøre seg spesielt bemerket. Var det kanskje for sterke saker? Tvert imot, det var... Fortamt. Jeg kan jo således da nevne at en nøkkelscene i den tjekkiske vinnefilmen viser tre nonner for meg. Ja, men Banken, du fikk altså ikke noe særlig utbytte av turen til utlandet denne gangen? Jo da, absolutt. Etter oppholdet i Grums reiste vi videre til Graz i Polen, hvor min film faktisk vant tredje pris under den internasjonale barnefilmfestivalen der. Jaha, men til slutt, Banken, når du først har dem her. Ja. Er det sant at de nå har bestemt dem for å skrinlegge filmatiseringen av Karl Marx Das Kapital? Ja, dessverre, vi måtte nok det. Hva var årsaken? Ja, manglende kapital. De mener penger? Nei, boken. Den var umulig å oppdrive.